Thijssen. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Minister De Jonge wilde 900.000 nieuwe woningen erbij in 2030. Maar door een aantal tegenvallers verwacht de woonminister voor komend jaar een flinke dip. En veel dansers durven niet aan de bel te trekken als ze slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit een vandaag verschenen rapport. Zometeen vraag ik aan danser Annemarie de Ruiter wat er moet gebeuren. Eerst het NOS-journaal Ismael de Bruin. In de Russische regio Belgorod aan de grens met Oekraïne is een militaire operatie aan de gang. De Russische gouverneur van de regio zegt dat een groep Oekraïnse saboteurs het gebied is binnengegaan. De Oekraïnse militaire geheime dienst zegt dat het gaat om Russische burgers van verschillende paramilitaire groeperingen. Ze zouden een veiligheidszone creëren om Oekraïnse burgers te beschermen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er waren berichten van een officiële evacuatie van het gebied waar die gevechten dan zouden plaatsvinden. Dat is weer tegengesproken door de gouverneur daar ter plekke. Het nieuws is ook doorgenomen tot Moskou. Het Kremlin heeft gereageerd. President Poetin is op de hoogte. En volgens zijn woordvoerder Dmitri Peskov gaat het waarschijnlijk om een afleidingsmanoeuvre van Oekraïne om de aandacht af te leiden van het verlies van het stadje Bachmut deze week in Oekraïne. De Russen zeggen dat veiligheidstroepen maatregelen nemen om de vijand uit te schakelen. Bij de politie hebben zich twee verdachten gemeld van de ongeregeldheden na de wedstrijd AZ-West Ham United afgelopen donderdag. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Morgenavond laat de politie 24 herkenbare foto's zien van verdachten in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat om mensen die nog niet door de politie zijn geïdentificeerd. Donderdag bestormden railschoppers de hoofdtribune in Alkmaar na de uitschakeling van AZ in de halve finale van de Conference League. Minister De Jonge waarschuwt voor een forse dip in de woningbouw volgend jaar. In een tussenrapportage aan de Tweede Kamer zegt hij dat de doelstelling van het kabinet om in 2030 900.000 woningen bij te bouwen wellicht niet wordt gehaald, onder meer door gebrek aan grond en gestegen bouwkosten. Mensen in de danswereld moeten zich veilig voelen om misstanden te melden. Dat zegt minister Helder van Sport naar aanleiding van het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Een van de aanbevelingen is dat het makkelijker moet worden om meldpunten en vertrouwenspersonen te vinden. Bij een brand in een slaapzaal van een school in Guyana in Zuid-Amerika zijn zeker 20 kinderen omgekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. 7 kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht in de hoofdstad Georgetown. Een groot deel van de jerrycans die vanochtend in 8 maal in Brabant zijn gevonden blijkt leeg te zijn. In enkele van de 381 jerrycans zaten nog restanten van vermoedelijk drugsafval. Eerder sprak de politie van waarschijnlijk 6000 liter aan chemicaliën. De vaten lagen in een sloot in het buitengebied ten zuiden van Roosendaal. Het afval is inmiddels opgeruimd, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. En dat is dus heel goed nieuws, dat ook het natuurgebied dus heel weinig schade heeft ondervonden. Alleen ja, de schade is natuurlijk ook wel in geld uit te drukken. En dan loopt het al gauw in de tienduizenden euro's. Dus ja, dat is een schadepost voor de samenleving die iedere keer weer ontzettend hoog is opgelopen. Volgens de politie is dit de 31ste dumping van drugsafval in de regio Zeeland-West-Brabant dit jaar. Tennisser Hugo Gaston heeft een boete gekregen van 133.000 euro vanwege onsportief gedrag. Bij het Masters-toernooi van Madrid begin deze maand liet de Fransman opzettelijk een bal uit zijn broekzak vallen, terwijl zijn tegenstander smashte. De list van Gaston, een punt daardoor opnieuw te kunnen spelen, werkte niet in zijn voordeel. Hij verloor de partij met 3-6, 3-6. Eind vorig jaar werd Gaston ook al gewaarschuwd na een soortgelijke actie. Het weer, vanavond op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog wel een bui vallen. De temperatuur ligt vannacht rond een graad of 12. Morgen zonnige periode, op de meeste plekken blijft het droog. En dan wordt het maximaal 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Er staat nu 345 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. Je hebt 3 kwartier extra nodig door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Epe en Wezep 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt toch nog een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem-Zwolle is eerder vanmiddag ook een ongeluk gebeurd. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. Tussen Apeldoorn en Vaassen ben je nog een kwartier langer onderweg. Ster. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Centraal Beheer met Nel. Ah, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot €125 cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Hey Ziggo klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf 3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We hebben met elkaar ongelooflijk veel huizen te bouwen. Dus ja, we kunnen wel zeggen nu van, oh ja, de rente is zo hoog, de bouwkosten zijn zo hoog, en stikstof is allemaal zo ingewikkeld. Dus laten we de handdoek maar alvast in erin gooien. Maar daar helpen we natuurlijk helemaal niemand mee. Ja, de doorgaans optimistische minister De Jonge, 3 maanden geleden. Nou, nu is hij toch een stuk minder positief. Mark Visser. Nieuws en Co. Want vanwege gebrek aan grond, gestegen bouwkosten en de hoge rente wordt er veel minder bijgebouwd dan het kabinet had gepland, maakte minister De Jonge van Volkshuisvesting vandaag bekend. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, dat terwijl het kabinet juist meer wilde gaan bijbouwen. Ja, dat kun je wel zeggen. Het kabinet heeft grote doelen gesteld. Voor 2030 moeten er 900.000 woningen bij komen. Want er is een groot tekort. Het tekort aan betaalbare woningen ook. Starters komen er niet tussen. En dus dat ambitieuze doel. En vorig jaar lukte het nog aardig, zou je kunnen zeggen. Toen werden er 90.000 woningen bijgebouwd of toegevoegd. En dat is dit jaar al veel minder. 3,5% minder. En volgend jaar zou het misschien zelfs wel met de helft kunnen terugvallen. Dus dat is een flinke dip. Heeft verschillende oorzaken. De hoge rente, daardoor kunnen woningzoekers minder hoge hypotheken afsluiten. De inflatie zorgt intussen ook voor hogere kosten van bouwmaterialen, waardoor het juist lastig is om betaalbare woningen bij te bouwen. En het vinden van geschikte bouwgrond, dat loopt ook nog niet zoals gehoopt. Dus ja, het loopt eigenlijk op verschillende punten vast, terwijl juist de vraag naar woningen alleen maar verder toeneemt. Ja, betekent dan ook dat de gestelde doelen moeten worden bijgesteld? Ja, maar gek genoeg niet naar beneden, maar juist naar boven, zei De Jonge vandaag. Want de bevolking is vorig jaar flink gegroeid met 227.000 mensen. 2 keer zo hard als in 2021. En al die mensen moeten ergens wonen. En dus zegt De Jonge dat er nog meer woningen zijn dan die 900.000 woningen waar hij het eerder over had. We groeien eigenlijk nog wat harder dan we al dachten dat we zouden groeien. En dat betekent inderdaad dat we meer woningen zullen moeten bouwen waarschijnlijk. Dat zijn we op dit moment aan het berekenen. Dat zullen we rond de zomer zullen dat bekendmaken. Ja, en het gesternte waaronder we die woningen moeten gaan bouwen is ingewikkelder geworden, met name door de gestegen rente. En dus zullen we alles op alles moeten zetten. We zitten tegen een dip aan te kijken, dat is zo. Maar we zullen alles op alles moeten zetten om door die dip heen te bouwen, juist omdat die opdracht zo groot is. Ja, door de dip heen bouwen noemt De Jonge dat. Dus hij wil er nog maar niet aan dat het misschien toch minder wordt en zoekt nog naar allemaal mogelijkheden om toch door te kunnen bouwen. Ja, maar dat klinkt wel weer hetzelfde als eerst, dat hij dan het risico loopt dat hij er toch weer op terug moet komen dadelijk in de toekomst, wat hij hier allemaal van plan is. Want het klinkt heel ambitieus. Ja, je zou toch denken, dat gaat helemaal niet lukken. Dat kunnen we nu eigenlijk al zeggen. Ja, het is inderdaad zeer de vraag of dit gaat lukken. We kennen de jongen inderdaad als een rasoptimist die altijd blijft proberen, blijft zoeken. Maar dit lijkt toch wel echt tegen de stroom in zwemmen. De jongen wil dus nog alles op alles zetten door bijvoorbeeld provincies en gemeenten te vragen om dan maar naar alternatieve locaties te zoeken waar wel gebouwd kan worden. En hij wil proberen de procedures te versnellen. Daar trekt hij ook een 500 miljoen voor uit. En daarnaast, als bijbouwen dan niet lukt, dan verwacht de jongen heel veel van transformeren van gebouwen. Dus kantoren bijvoorbeeld, om switchen naar woningen, verbouwen naar woningen. En een deel van de 90.000 toegevoegde woningen van vorig jaar, die kwamen ook al door dat transformeren, zegt de jongen. 15.000 ervan door transformatie. Transformatie van oude ziekenhuizen, oude kantoorgebouwen, oude verpleeghuizen. En door woningen te splitsen. Nou, daar moeten we dus vooral mee door blijven gaan. En wat een extra toevoeging is, is het optoppen van woningen. Dus je hebt heel veel drielaags appartementen die bijvoorbeeld in de jaren 60 of in de jaren 70 zijn gebouwd. Nou, die moeten toch gerenoveerd worden, want ze moeten verduurzaamd worden. Als je nou bij die renovatie er meteen een woonlaag bovenop zet. Er zijn een aantal bouwers die zijn daarmee bezig. Er wordt gezegd dat dat wel tot 100.000 woningen zou kunnen opleveren tot en met 2030. Dus laten we ook die mogelijkheden in de bestaande woningvoorraad benutten om te zorgen voor zoveel mogelijk toegevoegde woningen. Ja, alle opties moeten onderzocht worden. Alles moet geprobeerd worden. Je hoort een minister die altijd optimistisch blijft. Die blijft zoeken naar mogelijkheden. Maar eigenlijk moeten we eerlijk zijn dat het er allemaal helemaal niet goed uitziet. Hey Wout, dank je wel. We praten erover verder met Martijn Lensen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want u houdt zich bezig met het transformeren van die vervallen panden tot woningen. Bent u net zo optimistisch als minister De Jonge? Nee, absoluut niet. Ik wou dat ik zo optimistisch kon zijn. Ja. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort transformatieprojecten. Wij doen op dit moment schoolgebouw, autogarages, kantoren, rijksmonument en zelfs een kerk. Maar dat zijn allemaal projecten die een aantal jaar geleden zijn gestart. Als die straks afgebouwd zijn binnen anderhalf jaar, dan stopt eigenlijk de hele keten. Want wij doen geen nieuwe projecten meer bij. En hoe komt dat? Nou, dat komt onder andere door de gestegen rente die meneer Hugo de Jonge aanhaalt. Maar zeker ook door de gestegen bouwkosten. Die zijn, denk ik wel met 100% gestegen in de afgelopen 3-4 jaar. Maar ook door de regulering die de minister allemaal heeft aangekondigd. Als je zou willen bouwen voor de huurmarkt, dan word je straks gemaximaliseerd in het middenhuursegment. Ja, dan kom je dus ook al helemaal niet meer uit. En overdrachtsbelasting is ook een regel natuurlijk die onder dit kabinet is bedacht om naar 10,4% op te hogen. Ja, dat zijn allemaal dingen die het eigenlijk niet meer mogelijk maken om een rendabel eindproduct op te leveren. Dus ja, dan moet je helaas stoppen, terwijl er zoveel behoefte is. Maar weet minister De Jonge dit eigenlijk ook? Hebben jullie contact met hem? Nou, wij proberen uiteraard vanuit de branchevereniging vastgoedbelang dit soort dingen ook aan te kaarten. Kijk, de minister ziet heel vaak de oplossing bij de corporaties en bij de institutionele. Maar ja, die doen niet schoolgebouwen transformeren, optoppingen waar hij net over heeft. Wij zijn daar gespecialiseerd in. Wij doen dit op dit moment dus op 15 plekken in Den Haag. Alleen, wij zien nog wel kansen in de zin van gebouwen die getransformeerd zouden kunnen worden. Alleen die komen gewoon helemaal niet meer uit. Dus die minister moet eigenlijk stoppen met overregulering, wat hij eigenlijk al een jaar mee bezig is. Want wij zagen dit al aankomen, dat niet alleen de nieuwbouw stokt omdat het niet meer uitkomt, maar ook de transformatie en de verdichtingsprojecten zoals optoppen en splitsen komen en niet meer uit. En die worden door heel veel gemeentes op dit moment verboden. Dus wat zou er wel moeten gebeuren? Ja, dus niet meer verbieden en dus mee gaan denken, zegt u. Dus en niet meer verbieden en inderdaad mee gaan denken vanuit gemeentes, maar ook naar oplossingen zoeken om het weer rendabel te maken. Bijvoorbeeld BTW's op verbouwingen voor woningen te verlagen of de overdrachtsbelasting te verlagen om een soort incentive. Wat de overheid denk ik zou moeten doen is meer stimuleren op dit moment. En minister De Jonge kan wel zeggen, ja, we moeten niet de handdoek in de ring gooien. Dat hoorde ik hem een stukje eerder zeggen. Wij willen zeker niet de handdoek in de ring gooien. Wij staan te popelen, wij hebben de expertise hierin. Alleen als je van tevoren weet dat een project verlies oplevert, dan start je er niet aan. En waarom lukt het dan wel met het voormalige bordeel waar u nu mee bezig nog bent? Tot 16 nieuwe appartementen? Nou, om een voorbeeld te geven, toen was de overdrachtsbelasting een heel stuk lager. Dat is een project waar we in 2019 mee zijn begonnen, 2020 de vergunningen voor gekregen en 2021 gestart met bouwen. Nou, dan ben je 2 jaar aan het bouwen. Dus dat zijn hele lange pijplijnen eigenlijk die je nodig hebt. En nou ja, ook een aannemerscontract van 2 jaar geleden met een andere bouwsom. Dat maakt het rendabeler. En desondanks, dat waren woningen die we voor de verhuur wilden gaan opleveren. Maar ja, die, zoals ik al aangaf, komen die niet meer uit met de nieuwe regulering. Dus die hebben we noodgedwongen nu maar zijn we er gaan verkopen. Ja, en ik begrijp dat u nu in Spanje zit om hetzelfde werk te gaan doen. Maar daar levert het nog wel iets op? Nou, dat weet ik niet. Wij zijn ons aan het oriënteren uiteraard. Want aan het eind van de pipeline van deze anderhalf jaar projecten die we nog hebben lopen, ja, dan ga je beraden waar je deze expertise alsnog kan gebruiken. En op dit moment, met deze omgevingsfactoren die ik net probeer te schetsen, zullen we onze activiteiten in Nederland moeten stoppen. Punt is duidelijk. Dank u wel, Martijn Lentzen was dat, die dus gespecialiseerd is in het transformeren van woningen. 16 jaar na haar verdwijning wordt er in Portugal opnieuw gezocht naar Madeleine McCann, melden Portugese media. Op verzoek van de Duitse autoriteiten wordt gezocht op het gebied bij de Arade-dam. Dat is een plek waar de hoofdverdachte, Christian B., vaak kwam. B. zit momenteel een celstraf uit in Duitsland voor verkrachting van een Amerikaanse vrouw in Portugal. En het vermoeden bestaat dat hij ook Maddie om het leven heeft gebracht. De nationalistische Sinan Ogan, die bij de Turkse presidentsverkiezingen als derde eindigde, heeft voor de tweede ronde zijn steun uitgesproken voor president Erdogan. Ogan kreeg ruim 5% van de stemmen en de kans is groot dat die stemmen nu dus naar Erdogan gaan. In de eerste ronde kreeg de zittend president net geen 50% van de stemmen. Zondag wordt de tweede ronde gehouden. En Jan Blauw, de bekende oud-hoofdcommissaris van de politie, heeft voortaan zijn eigen plein. Het Jan Blauwplein in Berkel en Roderijs werd door zijn dochter Lies officieel geopend, meldt RTV Rijnmond. Blauw overleed in 2020. En normaal moet iemand minstens 10 jaar zijn overleden voordat een straat of plein naar hem of haar kan worden vernoemd. Maar in het geval van Jan Blauw werd daarvoor een uitzondering gemaakt. Too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight, meet me in the valley where the kids collide into the like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home. luisteren bent. Shepherd met Coming Home. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hagedissen met een felblauwe kop, een vis die van kleur verandert en een roze mini-orchidee. Die lijkt op een van de Muppets. Het zijn een paar van meer dan 300 nieuwe planten en dieren die de afgelopen jaren zijn ontdekt in Zuidoost-Azië. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Hans Beukenboom, goedemiddag. Goedemiddag. U bent expert bij het WNF op het gebied van bedreigde soorten. Welke nieuwe soort springt er voor u uit? Voor mij persoonlijk springt de moskikker eruit. Dat is een kikkersoort die door bomen leeft en de huid kan aannemen als de mos. Waardoor die heel erg moeilijk gezien wordt. Ik hoor regelmatig 's morgens kikkers bij mij achterin de sloot. Dus het heeft altijd iets speciaals voor mij. Ja, maar deze is dus daardoor lastig te zien. Het is heel lastig te zien. Waarschijnlijk hebben ze hem eerst gehoord en daarna pas kunnen detecteren dat hij daar ergens op een boomschors moest zitten. Geldt dat voor veel van de nieuw ontdekte dieren? Dat ze dus inderdaad ook heel slecht zichtbaar zijn? Dat hoeft niet altijd. Het is ook afhankelijk van hoe vaak gezocht wordt naar nieuwe diersoorten. Het feit dat er afgelopen 2 jaar 380 nieuwe soorten zijn ontdekt, geeft ook wel een beetje aan dat er in het verleden niet heel veel naar uit is gekeken. Maar het klopt wel dat heel veel dieren en ook planten moeilijk te herkennen zijn, moeilijk te zien zijn. En dan moet je ook net experts hebben die het kunnen determineren of het een nieuw soort is, ja of nee. Want dit gebied in Zuidoost-Azië, dat is, u zegt zelf dus nog niet heel goed onderzocht en daar liggen dus kansen? Het is een stroomgebied van een van de grote rivieren in Azië, de Mekong. Dat is een gebied dat nog niet heel erg systematisch is onderzocht naar nieuwe soorten. Het wordt steeds systematischer onderzocht sinds 1997. En sinds toen zijn er bijna 3400 nieuwe soorten ontdekt. Dus het is wel heel uniek dat er zulke grote aantallen nieuwe soorten ontdekt worden. En zijn het ook meteen bedreigde soorten? Omdat je zou kunnen denken, er zijn er misschien ook weinig van waardoor ze nog niet zijn ontdekt? Dat is moeilijk te zeggen. Hè. Dan kijken we naar de algemene bedreigingen in het gebied. En die zijn niet klein in het stroomgebied van de Mekong-delta. Ontbossing vindt er plaats, het aanleggen van wegen, meer infrastructuur. Maar ook vervuiling is zeker een aandachtspunt om te kijken hoe we deze gebieden waar deze soorten leven beter beschermd kunnen worden. Het klinkt wel positief als je dit hoort, het bericht van heel veel nieuwe soorten ontdekt. Wij zien het als een positief nieuws. Hè, dat we dus inderdaad nog steeds in deze tijden nieuwe soorten kunnen ontdekken. Het geeft ook aan dat we eindelijk kunnen samenwerken met verschillende organisaties. Natuurwetenschappers, onderzoeksinstellingen, overheden. Waarom kon dat eerst niet? Uit binnen- en buitenland. Iemand moet het initiatief nemen. Hè, van jongens, laten we bij elkaar gaan zitten. Laten we delen wat we gezien hebben. Laten we ook kijken of die diersoorten en andere soorten ook elders worden gevonden. Als je bijvoorbeeld iets vindt in Thailand, komt het dan ook in Vietnam of in Laos voort. Het feit dat er nu meer systematisch aandacht wordt gegeven, vinden wij positief. Want dan krijgt het ook meer aandacht bij het algemene publiek en hopelijk ook bij de overheden, zodat ze deze leefgebieden beter gaan beschermen. Ja, maar hoe zit dat? De landen die u noemt, is er meer aandacht voor dat ook dieren beter beschermd worden? Nog niet genoeg naar onze mening. Maar het feit dat ook overheidsorganisaties meedoen naar het onderzoek en meedelen van de data van de nieuwe soorten. Dat betekent dat er langzaam de gedachtegang ook omslaat. Het is belangrijk, dus hoe kunnen wij deze gebieden beschermen? En dan kunnen ze namelijk ook argumenten maken zoals dat wij, bijvoorbeeld Europa of Nederland, hun moet ondersteunen om deze gebieden beter te beschermen. Want dit was dus Zuidoost-Azië. Waar zijn nog meer van dit soort gebieden die nog niet goed onderzocht zijn en waar zeker je kunt zeggen daar zullen nieuwe soorten zijn? Ja, het kan ook hier in Nederland nog gebeuren dat er nieuwe soorten ontdekt worden. Dat zal heel weinig gebeuren omdat onderzoeksdichtheid hier in Nederland vrij groot is. Maar een ander gebied is het Nieuw-Guinea-eiland. Dus met de landen Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea. Daar is ook nog relatief weinig onderzocht. Er zijn hele bevolkingsloze gebieden. En ongetwijfeld dat we daar ook nieuwe diersoorten kunnen ontdekken. Ja, zo ook die dingen die u noemt als vervuiling. Ontstaan ook daardoor juist nieuwe soorten? Nee, over het algemeen niet. De vervuiling vernietigt eigenlijk leefgebieden. Dus soorten zullen daardoor juist verdwijnen. Ja, dat is dus waar u hard voor maakt. Als we nu in Zuidoost-Azië kijken, deze soorten, u zegt, overheden doen er steeds meer aan. De bevolking, is die ook steeds meer betrokken? Wordt het gezien ook als een kans bijvoorbeeld? Ja, maar ze moeten daar wel de mogelijkheden voor krijgen natuurlijk. Hè. Met name de lokale bevolking, hè, die echt van origine daar woont. Hè, die hebben die gebieden ook nodig. Hè. Maar ze hebben ook wel ondersteuning nodig, dat ze toch een inkomen kunnen krijgen. Dat ze ook de rechten krijgen over hun gebieden. De gebruikersrechten of de eigendomsrechten. Zodat ze het ook kunnen beschermen. Hmm. De wil is er vaak wel, hè, maar omdat de noodzaak om te overleven, hè, die kan hun verleiden dat ze toch ook slechte dingen doen die slecht voor het leefgebied zijn. In hoeverre kan het WNF daarbij helpen? Voor ons is het een principe, mens en natuur gaan hand in hand. Dus wij kunnen die lokale bevolking ook ondersteunen. In allerlei manieren, zoals ook in een goede bestaan. Zodat ze het leefgebied van de nieuwe soorten en van bestaande soorten beter beschermen. Dank u wel. Hans Beukenboom van het Wereld Natuurfonds over de nieuw ontdekte soorten in Azië. Zometeen, bijna 4 op de 10 actieve dansers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Welke maatregelen zijn er nodig om dit de kop in te drukken? Vraag ik straks aan danser Annemarie de Ruiter. Ster. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. De hoofdpunten. Ismael de Bruin. Gemeenten en leerplichtambtenaren maken zich zorgen over kinderen die niet naar school gaan. Het aantal leerlingen dat thuis blijft is in de afgelopen jaren fors gegroeid. Waren het in 2013 nog 575 kinderen. In 2020 waren het er 3 keer zoveel. De politie gaat vanaf morgen in een stuurmeer in Portugal zoeken naar Madeleine McCann, melden lokale media. Het meer ligt op ongeveer 50 kilometer van de plaats waar de Britse peuter vermist raakte. Een zoekactie in de Algarve zou zijn aangevraagd door de Duitse politie, maar die wil dat nog niet bevestigen. In Mexico krijgen ruim 1 miljoen leerlingen thuisles omdat de vulkaan Popocatépetl dreigt uit te barsten. In 40 steden en dorpen in de regio Puebla zijn evacuatieroutes aangewezen. De autoriteiten hebben het alarmniveau verhoogd naar de op 1 na hoogste fase. En een groot deel van de jerrycans die vanochtend zijn gevonden in 8 Maal in Brabant blijkt leeg te zijn. In een klein deel van de jerrycans zaten nog restanten van vermoedelijk drugsafval. Eerder sprak de politie van waarschijnlijk 6.000 liter aan chemicaliën, maar de schade lijkt mee te vallen. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 370 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn natuurlijk wel een paar bijzonderheden. Na A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier extra nodig tussen Culemborg en Waardenburg. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein ook 9 kilometer. Hier staat een auto met pech. De vertraging is 25 minuten. De A32 Meppel-Heerenveen bij Steenwijk een 20 minuten extra. Door opruimwerk na een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 25 minuten vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Dan het weer, Peter Kuipers-Munneke. Opnieuw een mooie dag vandaag. Ik denk dat toch ook veel mensen met het oog op het Pinksterweekend denken van gaan we dit vasthouden? Want dan komt het pas echt goed uit. Ja, zeker. Nou, die hoge temperaturen die komen in het Pinksterweekende weer terug. Maar tussen nu en het Pinksterweekend gaan er wel een paar frissere dagen komen waarbij de wind uit het noorden gaat waaien. En dat zorgt tijdelijk voor wat lagere temperaturen. Ja, en wat gaan we daarvan merken morgen bijvoorbeeld? Nou, ik wil toch nog heel eventjes beginnen met nu en hier. Ja. Er zijn namelijk vanmiddag een paar hele flinke buien ontstaan in de omgeving van de Veluwe. En die trekken langzaam naar het oosten. En die zijn inmiddels aangekomen in de regio Arnhem-Nijmegen, de Achterhoek en ook in Twente. En dat zijn buien waarbij plaatselijk hagel voorkomt en ook veel regen in korte tijd valt. Dus dat is iets om de komende uren goed in de gaten te houden. Is dat ook een voorbode van die temperatuur die wat omlaag gaat? Ja, vaak wat je ziet is dat als de temperatuur flink is opgelopen, en dat was in het binnenland vandaag het geval, dan als er een andere luchtsoort zich aandient, dan botst dat en dan komt het tot onweer. Zoals in dit geval ook. Want de wind gaat echt uit een andere hoek waaien, letterlijk, de komende dagen. Namelijk uit het noorden. En dat betekent dat de temperatuur echt gaat dalen. Vannacht merk je daar nog niet zo heel veel van. Dan wordt het nog zo'n 10 tot 12 graden. Maar morgen dan ligt de maximumtemperatuur op zo'n 14 graden in het noorden van het land tot maximaal 18 graden in het zuidoosten. En dat is echt een heel stuk kouder dan vandaag. En bovendien is de noordenwind morgen ook vrij stevig. En ja, die zorgt dan echt voor het gevoel echt een stuk koudere dag. Ook woensdag en donderdag komt die wind nog vrij stevig uit het noorden en wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan al een weers. Wordt het alweer wat warmer. En zeker op zaterdag en zondag worden hele zonnige dagen met ook temperaturen ruim boven de 20 graden. Dankjewel. Ster. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken. Met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. De oorlog in Oekraïne wordt niet alleen op het land gevoerd, maar ook in de ruimte. Satellieten spelen een steeds grotere rol bij oorlogvoering. Hoe gaat dat in zijn werk? Een special van het wetenschapsprogramma Focus over oorlog in de ruimte. Vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Veel dansers durven niet aan de bel te trekken als ze slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag vanwege de harde cultuur. Om dat te doorbreken moet het makkelijker worden om meldpunten en vertrouwenspersonen te vinden. En er moet ook meer worden gedaan met de meldingen. Deze aanbevelingen staan in het rapport Schaduwdansen over de misstanden in de danswereld dat vandaag is gepresenteerd. Annemarie de Ruiter is gediplomeerd en uitvoerend danser en ze is zelf ook betrokken geweest bij het onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. In het onderzoek gaat het om grensoverschrijdend gedrag, van discriminatie tot seksuele intimidatie. Hoe is het voor u dat dit rapport er nu is? Het is heel erg belangrijk dat dit rapport er nu is. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben zelf in 1998 afgestudeerd. En in 1996 schreef ik al mijn scriptie over het gevaar van ongediplomeerde docenten in ons vak. We zijn in 2007 herhaaldelijk hebben ons gemeld bij het ministerie OCMW. En het is 2023, dus ja, het is heel belangrijk dat dit rapport er is. Want de wereld is zo onveilig en zo oneerlijk. Ja, en mag ik u vragen wat u dan als danser heeft meegemaakt? Dat mag u vragen. Kijk, het is, ik wil graag benadrukken dat ik vandaag natuurlijk nog niet in de gelegenheid ben geweest om het hele rapport te lezen. Mm-hmm. Alle 300 pagina's. Ik heb wel vorig jaar met mijn eigen verhaal in de krant gestaan en heel veel reacties daarop gekregen, ook van veel jongere dansers. Dus we moeten wel even gaan onderscheiden, zeg maar, wat ik zelf heb meegemaakt, wat ik heb gezien en wat ik weet, mm-hmm, van andere dansers. Yeah. Dus ik vind het altijd heel lastig om dat in een paar zinnen te zeggen. Hè, wat is nou het ergste wat je zelf hebt gezien of meegemaakt? Begrijp ik. Maar wat er dus gebeurde, zowel bij u als bij anderen, ja, er zit verschil tussen, maar het is zeker heftig. En wat dus opvalt is dat het, ja, dat er niks mee gebeurde. Dat het werd geaccepteerd, kun je het zo zeggen? Ja, dat het werd geaccepteerd. Je begint als je danst op 4, 5, 6-jarige leeftijd, de meeste van ons. En ik zeg altijd, je wordt geen danser, je bent een danser. Alles zit mee, dus je lenigheid, je creativiteit, je muzikaliteit, je mooie koppie. En dan word je geselecteerd. En vanaf dat moment kom je in selecties, vooropleiding en uiteindelijk de vakopleiding. Dus dat is een heel lang traject. En je wil dit zo graag. Het zit zo in je lijf, in je zijn, in je identiteit. Ik zou bijna willen zeggen, dansen is voor ons als ademen. Ik kan het niet anders zeggen. En dan ben je ontzettend afhankelijk van het oordeel van anderen over jou. Dus docenten, directie, choreografen, regisseurs. Wij moesten vanaf vakopleiding 1 al optreden op televisie. Heel veel, heel vaak in hele grote shows. Dat zijn je toekomstige werkgevers. Ja, en daarom is het heel moeilijk om dingen te melden. Om je denkt, ja, het hoort erbij en ik accepteer het. Maar in 2007 was u zelf werkzaam als dansdocent. Zag u die dingen toen ook gebeuren? En was er dus niet meer een leerling die daar het slachtoffer van was. Maar toen was u zelf docent. Hoe ging dat? Ja, ik wil wel voor de volledigheid melden dat ik zelf gelukkig geen slachtoffer ben van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat ik andere vormen van grensoverschrijdend gedrag heb meegemaakt. Dus verbaal geweld, genegeerd worden, geen toegang tot lessen. Bij ons op de opleiding werden er ook mensen in vakopleiding 3 nog naar huis gestuurd, omdat ze zogenaamd geen kansen in het werkveld hadden. Dus de dreiging dat je het nooit ging halen, dat je het niet ging halen, die was natuurlijk heel groot. En ik heb na mijn opleiding heb ik een jaar gewerkt en toen ben ik naar New York gegaan voor studie, teruggekomen en tot 2006 lesgegeven op 2 verschillende dansopleidingen. En toen zag u het nog steeds gebeuren? En toen zag ik het nog steeds gebeuren. Ja. En ik had natuurlijk ook door mijn ervaring in New York een andere kijk gekregen op lesgeven. Hoe je met jonge mensen omgaat. Wij kregen lessen van 4 uur in New York. En in Amsterdam was daar eigenlijk nooit tijd voor. Er was eigenlijk nooit tijd. Ik heb zelfs choreografieën in de bus moeten aanleren voor optredens. Omdat ik eigenlijk daarvoor bezig was met kinderlessen geven. Dus allemaal dat soort dingen heeft u dus in de jaren 90 meegemaakt. In de jaren 0 noem ik ze maar even. Maar toen als docent heeft u dat gezien. De conclusies die nu zijn getrokken, zijn we dus nog veel verder. We zitten nu in 2023. Maar nu zijn die conclusies er. Wat moet er gebeuren dat dit nooit meer voorkomt? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik denk dat we er echt naartoe moeten dat er dat niet zomaar iedereen les mag geven in ons vak. Hè? Dus dat we moeten zeggen, je kunt niet aan de ene kant geaccrediteerde, erkende opleidingen hebben, 4 jaar lang HBO met anatomie, pedagogiek, psychologie en dansgeschiedenis, en dan vervolgens zeggen, oh, het maakt niet uit in het werkveld. Iedereen mag een bord in de tuin plaatsen met balletschool. Dat vind ik heel vreemd. Zo was dus het lang. Iedereen kon dat op, het was een soort vrij beroep. Het is nog steeds een vrij beroep. Ja. Dus iedereen zou mag dat lesgeven. Moeten aangepast worden? Dat dus ja, niet meer mag? Het mag, dansdocent mag wat mij betreft geen vrij beroep meer zijn. Er moet een kwaliteitsregister komen, gekoppeld aan OCW, met de eis tot permanente educatie. Maar in ieder geval, er mag niet meer lesgegeven worden zonder diploma, wat mij betreft. Ja. En een meldpunt waar het over gaat, dat je dus ergens naartoe kunt, of vertrouwenspersonen, dat dat ook gevolgen heeft? Meteen? Ja, ik denk dat je op de opleiding dat er echt een externe vertrouwenspersoon moet komen. Dus echt onafhankelijk. Ik zal u vertellen dat wij zelf natuurlijk ook wel op een gegeven moment als student vragen zijn gaan stellen. Ik zat zelf in de medezeggenschapsraad. En wij hebben natuurlijk gevraagd, waarom moeten wij zoveel stage lopen? Zoveel tv-optredens en zo vaak lesgeven? Wat is het doel van stage? En toen werd de MR afgeschaft. En volgens mij mag dat niet. Volgens mij is dat zelfs tegen de wet. En u om denkt even dat als aan te geven, zeg maar de machtsverhoudingen. Ja. En als het dus transparanter wordt en je dus makkelijker met als er iets gebeurt daar terecht kunt, dan denkt u dat dit soort misstanden niet meer voorkomen, omdat gewoon de hele tijd die dreiging hangt van ja, dadelijk ben ik mijn baan kwijt of mijn certificaat wat ik heb gekregen hiervoor om dit te mogen. Sowieso. Ik denk dat je, het is een hele strenge selectie om op zo'n opleiding te komen. Dus studeren maar heel weinig af in docentschap, want die theorievakken zijn echt heel pittig. Ik denk dat je alleen al door die strenge selectie een hele hoop kunt voorkomen. Daarnaast ben ik absoluut voor een VOG. En ik vind dat je bij elkaar moet kijken. Gedrag, ja, 4-ogen-principe. Gooi die deuren maar open. Waarom moet het allemaal zo op slot? Ik snap dat niet. Dank voor uw uitleg. Annemarie de Ruiter, gediplomeerd en uitvoerend danser. De eerste Oekraïners zijn verhuisd naar een wijk in Vlaardingen met bijna 400 flexwoningen die daar speciaal voor hen zijn neergezet. De komende 3 jaar worden er 1000 mensen gehuisvest. Daarna kunnen de woningen worden verplaatst voor andere doelgroepen. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar de wijk Mirja en die is gedoopt wat droom betekent. Hier zien we het terrein waar flexwoningen zijn neergezet. Er wordt volop gebouwd nog, maar de eerste Oekraïners die zijn hier naartoe gekomen. Onder wie Lana, het heeft een rolkoffertje al binnengezet. You took your suitcase already, your first suitcase. You're going to live here. Is it better than where you live now? Is het beter dan waar je nu zit? Goedemiddag. Goedemiddag. Yes, of course it's better than my house now, because there is a dat is een center, big center for refugees. Ze zit nu in een opvangcentrum met een grote hal met kleine wandjes ertussen. En eigenlijk heeft ze helemaal geen privacy daar. En Lana heeft, you have a son and 2 other children from your husband? Now we have our own houses and privacy. Ja. Nu kan ze dus hier naartoe verhuizen met het gezin. Haar man, 2 kinderen uit een eerdere huwelijk, ex-vrouw van haar man. En ze komen allemaal hier te wonen. Let's go inside. Met veel meer privacy. Gaan we hier nu even in het gezinnenblok met Ivana Somers, de wethouder. Wordt u er blij van als u dit ziet? Ja, zeker. Ook omdat ik zie wat het voor de toekomst kan brengen. Wat kan het brengen voor de toekomst? Versnelling in de bouw voor onze eigen inwoners, voor andere vluchtelingen en migranten die hier status aanvragen. Dus ik zie heel veel kansen. Ja, je ziet nu ineens hoe snel het kan gaan door flexwoningen te plaatsen. Ja. Laten we eens even zo'n appartement hier bezoeken waar de gezinnen komen te wonen. Hier een slaapkamer. Nog een slaapkamer. Hier een washok, zou ik maar zeggen. En een woonkamertje. Ja, hoeveel mensen moeten hier wonen? Dus dit is voor een gezinnetje met één of twee kinderen of drie. Ja, ja. Zegt mevrouw Somers, deze mensen die kunnen hier 3 jaar wonen. Wat daarna? Technisch is het dat nu de Oekraïners een ontheemde status hebben gekregen van het Rijk tot maart volgend jaar. Ja, ik weet niet wat er daarna gaat gebeuren. Nou vragen heel veel mensen zich af, mevrouw Somers. Hoe kan het nou dat er voor Oekraïners binnen no time zo'n wijk als dit uit de grond gestampt wordt en voor andere vluchtelingen, Syriërs, Eritreërs, Afghanen, noem maar op. Ja, die zitten vast in de asielzoekerscentra. Ja, dat klopt. En, het verschil is dat de Oekraïners bijvoorbeeld ook niet gaan inburgeren. En asielzoekers en vluchtelingen die zich bij een AZC melden, die moeten natuurlijk gaan inburgeren zodra ze een status hebben. Dus het zijn zo twee verschillende doelgroepen dat dat ook lastig is om dat met elkaar te gaan mengen. Zeker in de tijd dat wij dit project bedachten. Want dat is natuurlijk al een jaar geleden. Kwamen heel veel Oekraïners naar Nederland die eigenlijk per direct opgevangen moesten. En toch ziet er dat dan gek uit dat mensen die hier tijdelijk eigenlijk zitten zo goed gefaciliteerd worden en vluchtelingen die hier dus voor de lange duur komen vastzitten in asielzoekerscentra. Ja, maar ik denk dat dat ook is door de druk in de asielzoekerscentra. En die is in mijn beleving niet nodig als er sneller statushouders gehuisvest worden. De kamers worden nu gevuld met meubilair, matrassen. Komen we nog even terug bij Lana in haar woning. En kijken we even naar de toekomst. Wat is haar plan? Denkt zij dat zij teruggaat naar Oekraïne? Dat de Oekraïners überhaupt teruggaan naar hun moederland? I don't know what will be in future. And it's very difficult situation in my country now. And natuurlijk, Oekraïne is mijn moederland. En het zou kunnen dat ik terugga. Maar het land is natuurlijk straks na de oorlog ook erg verwoest. Je weet niet wat je daar aantreft. Dus ik denk dat een deel van de Oekraïners in Nederland zal willen blijven. We zijn heel goed in integreren. We leren de taal. Het lukt ons heel goed om werk te vinden. 80% van de Oekraïners heeft inmiddels werk gevonden in Nederland. En ze willen natuurlijk een toekomst voor hun kinderen in veiligheid. Dus het zal afhangen van hoe de situatie straks is na de oorlog. Daarvan zal het afhangen of we terug gaan keren of niet. I want that my children live in a safe country. And we will see. ANWB verkeersinformatie. Dennis Mooij, waar staat dat nog vast? Nou, er staan nog 70 files, Mark. 300 kilometer bij elkaar opgeteld. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen IJsselmonde en Hoogvliet staat 11 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier extra. Wielrenner Mark Cavendish heeft zijn afscheid al aangekondigd. Na dit seizoen stopt de 38-jarige sprinter ermee. I've absolutely loved racing every kilometer so far. So I feel it's a perfect opportunity to say with absolute joy in my heart that this will be my final Giro d'Italia. And 2023 will be my final season as professional cyclist. Cavendish won maar liefst 161 etappes. En daarmee is hij de meest succesvolle actieve renner in het wielerpeloton. Cavendish hoopt later dit jaar zijn 35e toeretappe te winnen, waarmee hij zich alleen recordhouder zou mogen noemen. Nu deelt hij dat record nog met Eddy Merckx. De organisatie van de Fanny Blankers Koen Games heeft het programma speciaal aangepast voor Sivan Hassan. Want Hassan wilde in Hengelo graag in actie komen op de 1500 en de 10.000 meter. Maar dat kon niet, omdat het allebei op dezelfde dag op het programma stond. Nou, de organisatie heeft nu besloten dat de 10 kilometer een dag eerder wordt gelopen. En dus kan Hassan aan beide onderdelen meedoen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Belarussische activist en journalist Roman Protasevich heeft volgens staatsmedia gratie gekregen. Een maand geleden kreeg hij nog 8 jaar cel voor zijn rol bij de protesten tegen de regering in 2020. Zijn aanhouding was wereldnieuws omdat het vliegtuig waarin hij van Athene naar Vilnius vloog door Belarus tot landen werd gedwongen. Buitenlandredacteur Franka Hummels, hoe ging dat ook alweer toen in zijn werk? Ja, hij was dus met een Ryanair-vlucht onderweg van Athene naar Vilnius. En dat vliegtuig werd boven Belarussisch grondgebied, dus in het luchtruim, terwijl het dichter bij de het vliegveld van Vilnius was dan bij dat van Minsk, werd het gedwongen om te landen in Minsk, omdat er sprake zou zijn van een bommelding. En toen zijn Patashevich en zijn toenmalige vriendin Sofia Sapiega uit het vliegtuig gehaald en direct gearresteerd. Dus dat was een hele heftige gebeurtenis toen ook, omdat het dus ging om een Iers luchtvaartbedrijf, een twee Europese Unie, hoofdsteden van de Europese Unie, waar die vlucht tussen was, waar Belarus zich dan op zo'n ingewikkelde en ontoelaatbare manier in had gemengd. En nu krijgt hij dus gratie, terwijl hij dus nog maar een maand geleden, want vaak zitten dan jaren nog tussen, maar nu een maand geleden tot 8 jaar veroordeeld, nu al gratie. En wat zegt dat nou? Nou, er is iets heel raars met hem aan de hand. Hij is heel kort na zijn arrestatie heeft hij gezegd dat hij schuldig was. Dus aan het oproepen tot massaprotest. Het steunen van terrorisme heet dat dan ook. En sindsdien doet hij eigenlijk maakt hij staatspropaganda. En het is ook voor zijn vrienden. Het is totaal onduidelijk wat er met hem aan de hand is. Er wordt echt heel veel. Ja, dat is echt een grote vraag. Dus dat betekent, is dit nou dat hij onder druk wordt gezet? Hè? Van als jij niet doet wat wij willen dat je doet, dan doen we je moeder iets aan, bij wijze van spreken. Of dat hij dit meent en dat hij dit altijd al heeft gemeend en dus nooit echt oppositie is geweest. Of dat er iets mis is in zijn hoofd. Ze weten echt niet wat er met hem aan de hand is. Maar hij doet dus sinds zijn aanname, zijn arrestatie 2 jaar geleden, maakt die staatspropaganda. En dat maakt dus ook dat die gratie, die heeft daar direct mee te maken. Ja, maar wordt dat ook zo benoemd? Wordt er een reden gegeven waarom die gratie heeft gekregen? Nee. Hij heeft gewoon zelf gezegd van, ik heb mijn papieren ondertekend en ik ben heel blij. Maar het doel daarvan is natuurlijk wel dat er een signaal wordt gegeven aan andere mensen in Belarus. De duizenden mensen die zijn gaan demonstreren na de presidentsverkiezingen in 2020. Dat als jij meeloopt in de pas van het regime, dan wil het regime best mild zijn. Dus je kunt nog terugkomen in de moederschoot van het regime. Die boodschap, een boodschap naar Europese landen en de Verenigde Staten, van kijk, we houden niet alle politiek gevangenen eeuwig vast. En dit bericht komt ook op het moment dat van de meest prominente politiek gevangenen echt al 100 dagen niks is vernomen. Dus het is wel echt een uitzondering wat dat betreft. En de laatste reden natuurlijk, ook het rare verhaal van Protasevich, dat hij dus nu zo'n staatspropagandist is, dat het tweedracht zaait binnen de oppositie en onzekerheid. Want wie kun je nog vertrouwen? Ja, ik moet ook toch denken aan zijn toenmalige vriendin, hè, die een rol speelde, die ook werd gearresteerd. Hoe is het met haar? Ja. Nou, dat is dus een vrij droef. Zij is veroordeeld tot 6 jaar cel. Zij is van oorsprong Russisch. En ze heeft de overplaatsing naar Rusland aangevraagd. En deze week gaat Rusland daarover beslissen. En in de week dat zij werd veroordeeld, vorig jaar, is hij hals over kop met iemand anders getrouwd, die ook niemand van zijn oorspronkelijke vrienden of familie kent. Ze weten niet wie die andere vrouw is. Dus dat is een hele nare omstandigheid voor haar. Ja, en zij zit nog vast en weet nog niet waar ze aan toe is, waar hij nu vrij is in ieder geval. Ja. Dank, buitenlandredacteur Franca Hummels. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Begin april nam presentator Johnny de Bol nog emotioneel afscheid van zijn talkshow, 19:30. Lieve mensen, dank voor het kijken. We hebben ervan genoten. We zijn blij dat u erbij was. Blijf lief voor elkaar en tot snel. Hoi. De kijkcijfers vielen tegen, maar Johnny heeft dus alweer een nieuwe klus. De Mol gaat namelijk nu proberen als quizmaster. In de zomer gaat hij de show De Quiz met Ballen presenteren op SBS6. Hierbij worden kandidaten bij een verkeerd antwoord door een enorme bal het zwembad ingegooid. 4. Ander SBS-programma, Vandaag Inside. Daar was het vrijdag niet zo gezellig toen Marcel van Roosmalen te gast was. Van Roosmalen vervangt de VI-mannen samen met Gijs Groenteman in juni. Maar heel warm bad. Dat werd het niet. Vooral René van der Gijp viel hem verbaal aan. En dat vond Van Roosmalen niet cool, liet hij in zijn podcast weten. Ja, het is zoiets geks als je dat meemaakt. En je denkt gewoon, je voelt je gewoon als een soort, je voelt je gewoon aangerand op die kruk. Want je kunt op die kruk ook nog nergens heen. 3. Bewoners van de Amsterdamse buurten De Negen Straatjes zijn behoorlijk in de war. Ineens zijn de straatnaambordjes veranderd. De Berenstraat werd bijvoorbeeld veranderd in de Schapenstraat. Ik weet niet wat het betekent. Ik weet het niet hoe het komt. woont nu in de Schapenstraat. Ja, nou ja, het zal wel, ja. De Runstraat, even verderop, dat is de Rijstraat geworden. Wat een waanzin. Ik snap er helemaal niks van, echt. Nou, het is ook niet de gemeente Amsterdam die erachter zit, maar Instagrammer Vic Clay. Hij ergert zich rot aan alle toeristen die in de straten in de rij staan voor een patatje of een broodje die via TikTok gehyped zijn. Ik snap niet hoe mensen zonder gêne als een schaap in zo'n rij gaan staan voor een Instagrammable stuk voer, schrijft hij als verklaring. Een klein half jaar na haar vrijlating uit een Russische gevangenis keerde de veelbesproken basketbalspeelster Brittany Griner weer terug op het basketbalveld. En dat gebeurde in eigen huis in een uitverkochte hal in Phoenix. Ze probeerde haar emoties niet te veel te laten zien. Maar ja, dat lukte niet helemaal. Out to Griner. We'll fire a three. You bet! PG! Back in her bag! It was a little dusty. But no, it was it was emotional in the back. I got choked up a little bit, but try to hide it. But I see you caught it. En we hoorden het al aan de commentator. Griner is het basketballen niet verleerd. Ze was de meest scorende speelster van haar team. Het was niet genoeg om haar ploeg ook te laten winnen. 1. Weerman Gerrit Hiemstra maakte vandaag bekend dat hij gaat stoppen als weerman. We zullen hem gaan missen natuurlijk. Wat hij zelf niet gaat missen zijn al die vragen over het weer. En dan vooral vragen die helemaal niet ver van tevoren te voorspellen zijn. Liet hij in een filmpje van NOS op 3 weten in 2015 al. Vraag 1. Krijgen we dit jaar een witte kerst? Antwoord. Geen idee. Vraag 2. Komt er dit jaar eindelijk weer een Elfstedentocht? Antwoord. Geen flauw benul. Tot slot vraag 3. Krijgen we te maken met een... horrorwinter. Antwoord. Wat is in hemelsnaam een horrorwinter? Gerrit Hiemstra zal nog tot september als meteoroloog bij ons te zien en natuurlijk ook te horen zijn, ook in Nieuws & Co. En ik denk dan is hij ruim op tijd klaar om in ieder geval deze vragen die we net hoorden te vermijden. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, hè? Ja, want ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk plat gooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Ja, toch? Wie luistert, weet meer. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, met een Raymond waterontharder geniet je van een zachtere huid. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Hey, nu 15 maanden gratis. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Hey ABN AMRO, ik wil meer grip op de risico's van cybercriminaliteit in mijn bedrijf. Hoe pak ik dat nou goed aan? Ja, dat is echt specialistenwerk. Vanuit ABN AMRO bieden we cyber veilig en zeker. Een totaaloplossing die jouw bedrijf helpt om cyberrisico's te voorkomen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Topvoetballer Vilnius Junior was gisteren het mikpunt van racisme in de uitwedstrijd bij Valencia. Of de Spaanse voetbalbond genoeg doet om racisme de kop in te drukken, bespreek ik straks met correspondent Edwin Winkels. En de Turkse presidentskandidaat Sinan Oğan heeft zich teruggetrokken uit de presidentsrace. Wat betekent dit voor de mogelijke herverkiezing van de zittende president Erdogan? Eerst het NOS-journaal, Ismael de Bruin. Horen we Ismael? We horen nu Ismael wel. Niet? Ja, nu wel. In de Zwitserse Alpen zijn 3 Nederlanders overleden tijdens de beklimming van de Grosshorn. Alle 3 waren ze zeer ervaren klimmers, meldt de Koninklijke Klim- en Bergsportvereniging Nederland. De 3 alpinisten zijn waarschijnlijk omgekomen door een lawine. Het gebeurde afgelopen vrijdag. De reddingsdiensten hebben de lichamen inmiddels geborgen. In de Russische regio Belgorod, aan de grens met Oekraïne, is een militaire operatie aan de gang. De Russische gouverneur van de regio zegt dat een groep saboteurs het gebied is binnengegaan. De Oekraïnse militaire geheime dienst zegt dat het gaat om Russische burgers van verschillende paramilitaire groeperingen. Er is nog veel onduidelijk over de situatie, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er zijn in ieder geval veel video's die rondgaan op sociale media van lokale bewoners daar. En daar kun je uit opmaken dat er inderdaad behoorlijk veel militaire activiteit is. Er vliegen helikopters rond, Russische gevechtshelikopters. Er is veel activiteit op de wegen. Er wordt flink geschoten. Waar precies, door wie en van wie, door wie op wie, dat is niet altijd helemaal duidelijk. De Russen zeggen dat veiligheidstroepen maatregelen nemen om de vijand uit te schakelen. De politie gaat vanaf morgen in een stuurmeer in Portugal zoeken naar Madeleine McCann, melden lokale media. Het meer ligt op ongeveer 50 kilometer van de plaats waar de Britse peuter vermist raakte. De zoekactie in de Algarve zou zijn aangevraagd door de Duitse politie, maar die wil dat nog niet bevestigen. Vorig jaar wees Portugal de Duitse Christian Brückner aan als officiële verdachte in de zaak, maar hij is nog nooit aangeklaagd. Madeleine McCann verdween in 2007 uit de Portugese vakantiewoning van haar ouders. De zaak trok wereldwijd veel aandacht. De jerrycans die vanochtend in 8 maal in Brabant zijn gevonden waren grotendeels leeg. In een klein deel van de 381 jerrycans zaten nog restanten van vermoedelijk drugsafval. De schade valt mee. De PvdA en GroenLinks vinden dat pensioenfondsen te weinig tijd hebben om de omslag naar een nieuw pensioenstelsel te maken. Volgens de partijen moet de overgangsperiode 2 jaar langer duren. Nu krijgen de fondsen tot 2027 de tijd voor de transitie. In Mexico krijgen ruim 1 miljoen leerlingen thuisles omdat de vulkaan Popocatépetl dreigt uit te barsten. In 40 steden en dorpen in de regio Puebla zijn evacuatieroutes aangewezen. De autoriteiten hebben het alarmniveau verhoogd naar de op 1 na hoogste fase. Het kabinet zal waarschijnlijk niet de doelstelling halen om 900.000 woningen te bouwen voor 2030. Minister De Jonge houdt rekening met een grote dip in de woningmarkt volgend jaar. Dat komt door de kosten voor bouwmaterialen en de stijgende hypotheekrente, waardoor er minder wordt verkocht. Ondertussen stijgt de vraag naar woningen, zegt minister De Jonge. We groeien eigenlijk nog wat harder dan we al dachten dat we zouden groeien. En dat betekent inderdaad dat we meer woningen zullen moeten bouwen waarschijnlijk. Dat zijn we op dit moment aan het berekenen. Dat zullen we rond de zomer zullen dat bekendmaken. Ja, en het gesternte waaronder we die woningen moeten gaan bouwen is ingewikkelder geworden, met name door de gestegen rente. En dus zullen we alles op alles moeten zetten. We zitten tegen een dip aan te kijken, dat is zo. Maar we zullen alles op alles moeten zetten om door die dip heen te bouwen, juist omdat die opdracht zo groot is. De Jonge roept nu provincies en gemeenten op om naar alternatieve locaties voor woningen te kijken. De Belgische Voetbalbond krijgt een vrouwelijke voorzitter voor het eerst in de bijna 130-jarige geschiedenis van de organisatie. Leden kozen vandaag unaniem voor de 54-jarige Pascal van Damme. Haar belangrijkste opdracht is het binnenhalen van het WK in 2027, waarvoor België zich samen met Nederland en Duitsland kandidaat heeft gesteld. Met Marianne van Leeuwen heeft de KNVB sinds vorig jaar ook voor het eerst een vrouwelijke voorzitter. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt vannacht rond 1 graad of 12. Morgen zonnige periode en overwegend droog. En dan wordt het maximaal 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.